reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. KRS i Stowarzyszenia Sędziowskie nie zostawiają suchej nitki na najnowszym projekcie PiSu dotyczącym sądów. Broni go wiceminister sprawiedliwości. Będą dodatkowe pociągi, za chwilę o kolei tuż przed Wielkanocą i tuż po Wielkanocy. Będzie także wspomnienie sprzed 50 lat. W Warszawie wystąpił wtedy zespół The Rolling Stones. Zaczynamy od przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa oraz Stowarzyszeń Sędziów, którzy krytykują najnowszy projekt posłów PiS-u w sprawie sądów. Przewiduje on m.in. zmianę modelu powoływania i odwoływania prezesów sądów. Miałby wejść w życie 1 lipca. Do końca roku minister sprawiedliwości będzie mógł wymienić każdego prezesa i wiceprezesa sądu w Polsce i to bez podania przyczyny. Minister sprawiedliwości praktycznie będzie miał pełną władzę nad ich powoływaniem i odwoływaniem. Tego nie można oceniać dobrze. I jest to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia demokratycznego kraju, dodaje prezes Stowarzyszenia Justitia Krystian Markiewicz. Według rzecznika KRS sędziego Waldemara Żurka projekt jest pisany w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale został złożony jako poselski, by uniknąć konsultacji społecznych. Tak naprawdę pewne obejście procesu prawidłowej legislacji. Tak fundamentalne projekty powinny być publicznie debatowane. O wycofaniu przez PiS projektu nie ma mowy. Rano w radiowej jedynce wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślał, że resort nie odstąpi od tak poważnej reformy. Jesteśmy tym razem zdeterminowani, żeby pierwszy raz przeprowadzić poważną reformę sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości. I ta ustawa jest jedną z kilkunastu, które przygotowaliśmy w tym zakresie. I my naprawdę porządnie chcemy zmienić sądy. Platforma Obywatelska bierze pod uwagę złożenie skarg w tej sprawie do instytucji europejskich. Mówił dziś o tym lider partii Grzegorz Schetyna. Teraz najnowszy właśnie opublikowany sondaż w Turcji. Z niego wynika, że nieco ponad 51% Turków deklaruje, iż w niedzielnym referendum zagłosuje za zmianą systemu parlamentarnego na prezydencki, który da szefowi państwa Recepowi Erdoğanowi dużo większe prerogatywy. Przeciwko zmianom w konstytucji wzmacniającym kompetencje głowy państwa opowiedziało się prawie 49% badanych. Agencja Reutera pisze, że to referendum zadecyduje o największej zmianie w systemie politycznym Turcji w nowożytnej historii tego kraju od czasu, gdy przed niemal 100 laty stworzono podwaliny Republiki Turcji. I wracamy do kraju. Na dworcach coraz większy ruch. Rozpoczyna się przedświąteczny szczyt wyjazdowy. Państwowy przewoźnik kolejowy PKP Intercity uruchomił 14 dodatkowych pociągów dla osób, które wyjeżdżają na Wielkanoc do domów. Dodatkowe połączenia pojawią się na najbardziej obleganych trasach. Poznań-Gdynia, Wrocław-Przemyśl, Kraków-Przemyśl czy Szczecin-Olsztyn. Mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Ofertę przygotowali także inni przewoźnicy kolejowi, m.in. przewozy regionalne. Wielkanoc to także czas wytężonej pracy dla zarządcy sieci polskich linii kolejowych. Jak mówi przedstawiciel spółki Karol Jakubowski, nad sprawnym działaniem sieci będą czuwać ekipy techniczne. W okresie świątecznym w dyspozycji pozostaje 160 zespołów szybkiego usuwania awarii i 20 zespołów ratownictwa technicznego. Szczyt powrotów ze świąt przewidywany jest na poniedziałkowe popołudnie i wtorkowe przedpołudnie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jeszcze kartka z kalendarza muzycznego tym razem. Dokładnie pół wieku temu dwa koncerty w Warszawie zagrał zespół The Rolling Stones. To było wyjątkowe wydarzenie za żelazną kurtyną, choć wcześniej w Polsce wystąpiły także zespoły The Animals i The Shadows. Jako support pojawił się zespół Czerwono-Czarni. Co prawda nie na nich przyszła publiczność, wspomina dziennikarz muzyczny Marek Wiernik, który był na obu koncertach, ale uprzejmie zaczekała do końca występu Polaków. Aż tak bardzo ich nie wygwizdamy. Dla nas to było coś niesamowitego, taki szok. Aleksandra Fafius. Że można występować na scenie tak ubranym, tak kolorowo. Nasi panowie zespoły występowały krawat, biała koszula. Nikt specjalnie nie słuchał, co się tam działo, bo jakieś tam dźwięki pojedyncze dochodziły z tego wrzasku. Dziennikarz muzyczny Marek Wiernik. Beznadziejnie to było nagłośnione, przecież im wywalił ten sprzęt. Grali na sprzęcie czerwono-czarnych, ale jakby to nie było ważne, no. Próbowałem się dowiedzieć, jaka była setlista Stonesów z tamtego koncertu. Dziennikarz Trójki Piotr Stelmach. Najczęściej powtarzającymi się tytułami to były I Can't Get No Satisfaction i utwór, który był zaskoczeniem totalnym. To było Lady Jane. My sweet Lady Jane, when I see you again. Po koncercie doszło do przepychanek fanów z milicją, która użyła pałek, gazu łzawiącego i armatek wodnych. Do następnej wizyty Rolling Stonesów doszło już po upadku PRL-u w 1998 roku w Chorzowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No i tak. 11,5 minuty po godzinie 14. Tydzień temu jeszcze z Bydgoszczy, dziś już z Warszawy, z naszego ulubionego studia. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam takich stałych słuchaczy, którzy już od ponad 30 lat w okolicach 13 kwietnia proszą, żebym przypomniał jedną tylko piosenkę. You're a Lady Petera Skellerna. To dlatego, że kojarzy im się z tym najważniejszym dniem w życiu. Są ze sobą ponad 30 lat i zawsze 13 kwietnia chcą posłuchać tego utworu. Tym razem, oczywiście Haniu i Andrzeju, Peter wykona tę piosenkę dla was, ale to pierwszy rok, kiedy nie ma go już wśród nas. Your Lady Peter Skeller. Dance with you onto the empty streets we go, and it might be my last chance with you, so I might as well get it over. The things I have to say won't wait until another day. I'm a man, you're supposed to understand how these things are often planned to be. You're romantic, I'm a fool, you're the teacher I've come to school. Here I sit and hope that you love me. You're pure magic, unlock my chain. Nothing ventured, nothing gained. So I say with no restraint, be mine. Yes, I agree, but then I've got to know. I'm not asking you to marry me, just a little love to show. Oh, I know I could make you happy, so the things I have to say won't wait until another day. You're a lady, I'm a man, you're supposed to understand how these things are often planned to be. I've come to school. Here I sit and hope that you love me. You're pure magic, unlock my chain. Nothing ventured, nothing gained. And so I say with no restraint, be mine. Peter Skeller nagrał tę piosenkę w 1972 roku. I tak sobie pomyślałem, słuchając tego utworu, że chyba nie powinienem wyjeżdżać do Szklarskiej, bo zawsze jak wyjeżdżałem tam, żeby poprowadzić stamtąd audycję, przychodziły złe wiadomości. Barry White, Ray Charles, Peter Skeller. No dobrze, 17 minut po godzinie 14. Pewnie widzieli Państwo ten film dokumentalny nagrany po śmierci Davida Bowiego, który telewizja ostatnio pokazuje dość często. Znowu zobaczyłem ten program, zresztą z ogromną ciekawością, bo tak wiele szczegółów z jego życia i tego, co się działo z muzyką. No i Dana Gillespie, która sporo się wypowiada o Davidzie Bowiem. Jakoś tak pomyślałem, że Young Americans. Yeah. me break down and cry. Też się wycisza, ale trochę ładniej i później niż na wersji singlowej Young Americans. To był David Bowie. 22:30 po 14:00.

z kilkoma różnymi okładkami. To znaczy te okładki były w różnych kolorach. To chyba pierwszy raz tak się zdarzyło, że jeśli ktoś chciał mieć i żółtą, i niebieską, no to musiał kupić dwie płyty. Za 25 minut, godzina 15. Wczoraj buszowałem troszeczkę w swoich archiwach z listami przebojów i trafiłem na wielkanocne listy przebojów z lat 1993 i 92. Pomyślałem, że 92 to jest tak równo 25 lat temu. No ale zaczniemy od tej z 93. To był wtedy mój numer jeden. I love to be loved. trzeba kochać, żeby być kochanym. Tak zaśpiewał Peter Gabriel. Za 20 minut 15. Heart of the Matter śpiewał Don Henley. Kwadrans do godziny 15, no to jeszcze Wielkanoc 1992 roku. Ta piosenka na drugim miejscu wtedy na mojej liście. But when I see you, I just live. And I believe I'm right where I'm supposed to be. niesamowite, jak człowiek pamięta takie rzeczy. Pamiętam, jak odbierałem te płyty od kolegi gdzieś na końcu Warszawy i potem jechałem pół godziny, 40 minut, oglądając tylko okładkę i zastanawiając się, jaka jest nowa muzyka Kennego Logginsa. Był rok 1991, to do dziś jedna z moich ulubionych płyt tego artysty, a piosenka To Early for the Sun. I chyba nie słyszałem jej z 25 lat. Kończyła płytę Leap of Faith, a to było drugie miejsce na mojej prywatnej liście przebojów w Wielkanoc 1992 roku. Pierwsze miejsce za momencik, no ale już pora się będzie pożegnać. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. A to pierwsze miejsce to Randy Crawford i Cukero. Wszystkiego dobrego. Dancing the dark.